Lekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, środa, 3 marca minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielkanoc możemy spędzić nie w pełnym, a w pół lockdownie. To wszystko znowu zależy od A, wirusa, B, szczepionek, a C, od zachowania społeczeństwa. Mówi w Trójce profesor Andrzej Korban. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego debatuje nad najnowszą sytuacją epidemiczną. Potwierdzono dziś ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Nie żyje twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Jerzy Limon. Jerzy był całym sercem oddany temu przedsięwzięciu. Wspaniały anglista, a jednocześnie teatrolog. A jest szansa, że święta wielkanocne spędzimy w warunkach pół lockdownu, a nie całego lockdownu, powiedział w salonie politycznym Trójki główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Korban. Podkreślił na naszej antenie, że to zależy od kilku czynników. To wszystko znowu zależy od A, wirusa, B, szczepionek, a C, od zachowania społeczeństwa. Jest szansa, że spędzimy to w warunkach pół lockdownu, a nie całego lockdownu. Święta są już właściwie zapasem, bo to jest parę tygodni. Nie potrafię powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale na pewno nie będą to normalne święta jeszcze. Resort Zdrowia potwierdził pół godziny temu 15 698 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 309 osób. O sytuacji epidemicznej dyskutuje Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem zajmuje się Karol Darmoros, z którym się łączymy. Karolu, co teraz jest największym problemem związanym ze wzrostem zakażeń? To bez wątpienia tempo przyrostu zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach. Minionej doby to blisko 200 nowych hospitalizacji i ponad 40 pacjentów, którzy trafili pod respirator. Rząd rozmawia też o ewentualnym zakupie chińskiej szczepionki. Podstawowym elementem, żeby dopuścić szczepionkę do obrotu, do podawania obywatelom, to jest to, że szczepionka jest nie tylko skuteczna, ale jest bezpieczna, czyli musi przejść procedurę dopuszczeniową. No, wiem, że w tej chwili taka procedura się nie toczy w Unii Europejskiej. Mówił w radiowej jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślił, Polska stosuje obecnie tylko 3 szczepionki dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Nie żyje Jerzy Limon, twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, anglista, literaturoznawca, pisarz, tłumacz i teatrolog. Miał 70 lat, znawca literatury elżbietańskiej i organizatora Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, wspomina redaktor miesięcznika Teatr Jacek Kopciński. Jerzy był całym sercem oddany temu przedsięwzięciu i też był doskonale do tego przygotowany. Wspaniały anglista, a jednocześnie teatrolog, autor naprawdę wielu ważnych książek teatrologicznych z zakresu semiotyki teatru, świetnie zorientowany w realizacjach scenicznych dramaturgii nie tylko Williama Shakespeare'a, ale także innych dramatopisarzy epoki elżbietańskiej w całym praktycznie świecie. Jak dodaje Jacek Kopciński, Jerzy Limon pomagał rozumieć i przyjmować dzieła Szekspira. Recepcja dramaturgii szekspirowskiej współcześnie inscenizowanej w Polsce byłaby absolutnie uboższa, gdyby nie Festiwal Szekspirowski. I w drugą stronę, Festiwal Szekspirowski był takim oknem na świat. Dzięki niemu dowiadywaliśmy się nie tylko jak Szekspira czytają i rozumieją w Europie, w Azji, w Ameryce, ale także po prostu jak uprawia się teatr. Jerzy Limon od 2008 roku, czyli od momentu powstania, kierował Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, a wspomnienia artysty na naszej antenie w Trójce do 3 po 13.30. I jeszcze informacja sportowa, ważna pod kątem odbywających się Mistrzostw Świata w narciarstwie. Koronawirusa ma norweski skoczek narciarski Halvor Hegner Granerud. To oznacza, że lidera Pucharu Świata zabraknie w konkursie indywidualnym o Mistrzostwo Świata na dużym obiekcie w niemieckim Oberstdorfie w piątek oraz w sobotnim konkursie drużynowym. Pierwsze o uzyskaniu pozytywnego wyniku badania na COVID-19 przez 24-latka poinformowały rano media w Norwegii. Czuję się dobrze, mam łagodne objawy, zapewnił Halvor Hegner Granerud. W trwających Mistrzostwach Świata Norweg zajął 4. miejsce w zawodach na skoczni normalnej. Wygrał Piotr Żyła. Granerud zdobył srebrny medal w konkursie drużyn mieszanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ale błyskawicznie państwo podchwycili ten trzeci i do tego w środę to takie miesiąca. Witamy państwa serdecznie, 11 minut i 11 sekund po godzinie 11. Co u nas przed południem? Między innymi biografia Marii Skłodowskiej-Curie, kolejny odcinek prozy czytanej w Trójce, dziś fragment 28. Za kilka chwil w cyklu historycznym porozmawiam o ciekawostkach z XIII wieku, ciekawostkach związanych z Władysławem Łokietkiem. No już za chwilę o... Zapisałem sobie, ale niewyraźnie. A, pisarzy, właśnie, bo dziś Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Między innymi o tym, jaka jest różnica między pisarzem a autorem. Od takie ciekawostki u nas w audycji jeszcze przed południem. Trójka do trzeciej. Marek Zalewski, Michał Jakubik, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Jak muzyka, jak muza. No właśnie, i tej muzy, czy muzyki nie zabraknie. Zachęcamy do kontaktu. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to oczywiście adres mailowy. 71335 numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No i numer telefonu 22 73. Może właśnie w sprawie tych pisarzy. Czym się różni pisarz od autora? Ciekawi jesteśmy państwa głosów w tej, nazwijmy to, dyskusji. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłychane. zagładzone będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Minut po godzinie 11 zaglądamy do kartki z kalendarza. Tak jak już wcześniej mówiłem, dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy, ustanowiony przez Stowarzyszenie Pen Klubu w 1984 roku. Po co takie święto? No, chodzi oczywiście o promowanie literatury, ale też o obronę wolności słowa, czy rozwój społeczności literackich w ogóle na całym świecie. Ale właściwie tak, kogo można nazwać pisarzem? Czy to każda osoba, która, no, nazwijmy to, chwyta za pióro, czy sięga po klawiaturę? Sprawdzał to nasz reporter Józef Niewiarowski. To gol wystrzelony przez autora książki autobiograficznej o tytule Pele. I skok narciarski wykonany przez autora książki Moje życie, Adama Małysza. To twórcy literatury, ale czy to wystarczy, aby nazwać ich pisarzami? Autor książek różni się od pisarza tym, że pisarz to jest osoba, która zarabia na życie pisaniem. Anna Karczewska z Państwowego Instytutu Wydawniczego. I nie chodzi o to, że zarabia dużo pieniędzy, tylko to jest jego główne zajęcie. Natomiast autorem książek może być osoba, która napisała jeden podręcznik, albo książkę kucharską, albo poradnik, jak wychowywać dzieci. To są autorzy książek, natomiast pisarze to są osoby, które poświęcają całe swoje życie pisarstwu i tworzą coś, co można zaliczyć do dziedzictwa kulturowego. A w tej chwili w każdej księgarni aktor, sportowiec piszą książki, no są autorami książek, ale to nie jest literatura piękna. Nie, co to tam książka kucharska, prawda? Ale napisać piękną powieść, o, to musiałby zrobić na pewno tylko i wyłącznie pisarz. Jak Magda Gessler napisze książkę, to nie jest pisarką. No, przez chwilę jest, no. No tak, ale nie jest pisarką, nie pisze książek normalnie i pisanie to nie jest jej esencja życia. Może autorzy są zawodowcami. Może to jest ich zawód, a nie powołanie. Jarosław Maślanek, prozaik. Trzeba mieć w sobie jakiś taki gen bezczelności. Wydawało mi się, że wskakuję do basenu pochlapać się, a wskoczyłem na główkę do sztormowego oceanu. Nie wiedziałem, z czym to się tak naprawdę wiąże, jaki to jest wysiłek, jakie to jest ryzyko. Bo są pisarze, którzy zarabiają jakieś naprawdę bardzo niewielkie pieniądze za swoje książki. Za książki niszowe, za debiuty, za poezję, która jest w ogóle bardzo nisko ceniona niestety na rynku książki. Czy sytuacja pisarzy w Polsce jest generalnie trudna? Bo są artystami, artyści w Polsce mają podgórkę. Nie mają ochrony specjalnej, nie mają umów, które chronią ich na starość, jak już przestaną pisać, albo na wypadek, gdyby byli chorzy. Może jest mały rynek, może jest spadający procent czytelnictwa, ale mi się wydaje, że jeżeli ktoś naprawdę ma taką wewnętrzną jakąś potrzebę, to i tak będzie pisał, nawet do szuflady. Tak czy inaczej, wszystkim pisarzom z okazji ich święta życzymy największych nakładów, no, niekoniecznie finansowych, w self-publishing i sprzedaży ich książek. Tak bym dodał od siebie poczytności i cytowalności. Na tak, na nie. sprawie różnic w dzisiejszym święcie i z tym związane Państwa głosy. Dwie dwójki i siedem trójek. No, autor to jest ktoś, kto coś tam stworzył, ale to nie zawsze musi być wartościowe. A pisarz to napisał coś takiego, że ludzie będą skłonni z własnej woli wyłożyć pieniądze, aby to nabyć. I będą się cieszyć czytając. A właśnie to radość czytania także chodzi nie tylko telefonicznie, także mailowo, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl i smsowo 71335. Patrzę na zegar, już za chwilę nasza codzienna lekcja historii. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... A zatem czas na historię i spotkanie z historykiem, profesorem Tomaszem Gajownikiem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 3 marca 1259 roku, choć mam wątpliwości, czy to było równo 762 lata temu, bo różne źródła różnie mówią, urodził się, to już możemy zdradzić, Władysław Łokietek, ale źródła podają między 3 marca 1260 roku, a 19 stycznia następnego 1261 roku. Panie profesorze, ciągle mnie zastanawia, skąd te rozbieżności. Ja wiem, że odległość, prawda, XIII wiek, ale... Wydaje mi się, że to jest kwestia stanu zachowania źródeł, takich interpretacji. Nie mamy jednoznacznych, wiarygodnych? Generalnie trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o źródła średniowieczne, to ich wiarygodność jest z każdym kolejnym rokiem naszego życia coraz bardziej podważana, tak jak to ma miejsce na przykład w przypadku kronik Jana Długosza. Władysław Łokietek. No właśnie, skąd ten przydomek? Paradoksalnie Łokietek, wydawać by się mogło, że to chodziło o to, że był on niewysokiego wzrostu i że miał też problemy podobnie z ręką. Natomiast z łokciem właśnie, tak? Tak. Natomiast źródła podają, że misternej postury towarzyszyły też wielkie ambicje i awanturnicza natura. Awanturnicza natura może i tak, ale to dzięki tej awanturniczej naturze uzyskał to, co uzyskał. Zresztą ja dokończę jeszcze ten wątek z przydomkiem. Otóż według ustaleń, na które powołuje się profesor Andrzej Nowak, wynika, że przydomek ten tak naprawdę wziął się nie stąd, że dotyczył postury Władysława, tylko z racji niewielkiego obszaru księstwa, które stało się jego dziedzicznym terytorium. Niezła historia. Mówimy o mikroskopijnym państewku na Kujawach. Tak, o księstwie kujawskim. Natomiast ale po paru latach z sukcesem znalazł się w Krakowie. Tak, ale i to jest właśnie najciekawsze, że tu być może odezwała się w nim ta awanturnicza żyłka, bo jak prześledzimy cały życiorys Władysława Łokietka, to dostrzeżemy, że ten człowiek praktycznie przez całe życie toczył wojny, toczył walki zarówno z wrogami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Miał bardzo silną konkurencję. Zresztą ja osobiście akurat bardzo interesowałem się konfliktem między Władysławem Łokietkiem a księciem Henrykiem IV Probusem. To swego czasu była taka dla mnie historia bardzo ciekawa. Tak się akurat składa, że wszyscy konkurenci Łokietka umierali w bardzo wczesnym wieku, w różnych okolicznościach, co też można byłoby powiedzieć, że był utem szczęścia dla Łokietka. Natomiast na ten cały jego okres życia praktycznie cały czas on musiał toczyć jakiegoś rodzaju walkę, prowadzić konfrontacyjny charakter swojej polityki, zwalczać wrogów, jak powiedziałem, wewnętrznych, mierzyć się z wrogami zewnętrznymi, z którymi pod koniec życia okazało się, że najpoważniejszym stał się zakon krzyżacki. Więc tak naprawdę mały wzrostem, silny duchem. Coś takiego mi przychodzi na myśl. A więc jednak nie tylko wprost wzrost. Właśnie. I jeszcze, no bo to takie lekceważące. Tak, było. Tak. A poza tym wykazał się niesamowitymi zdolnościami dyplomatycznymi, negocjacyjnymi, które w jakimś stopniu odziedziczył po nim jego syn Kazimierz III Wielki. No, ciekawa historia. A jutro też się szykuje, więc już dziś zapraszamy. Powiemy o tym, że Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski w katedrze wawelskiej. Historyk profesor Tomasz Gajownik, dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszamy na jutro. Niezła historia. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytam. pierwszy wiosenny transport do pracy rowerem właśnie do korespondencji państwa. Jeszcze będziemy wracać na inne tematy. Teraz o tych pisarzach właśnie. Pan Marcin napisał taką ciekawostkę, że dziś przejeżdżał trasą pod domem Jana Długosza w Wiślicy oraz Mikołaja Reja w Nagłowicach. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. A jeśli mają państwo swoje pomysły na temat tego, kogo właściwie można nazwać pisarzem i czym różni się pisarz od autora, to zachęcamy. 2 2 7 3, numer telefonu, także mail 3 do 3@polskieradio.pl i SMS 71335. A w sprawie muzyki również państwo, czy dziś będą gitary? Ha, gitary i perkusje, proszę bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut południe czas na 28 fragment naszej powieści. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Kimże jest Piotr Curie? Ów fizyk, już głośny w naukowych sferach za granicą, a jeszcze prawie zupełnie nieznany w swoim własnym kraju. Urodził się 15 maja 1859 roku w Paryżu, przy ulicy Cuvier, ale jego rodzina pochodziła z Alzacji, z mieszczańskiego protestanckiego środowiska. Jego dziadek był lekarzem. Ojciec, dr Eugeniusz Curie, również poświęcił się medycynie, lecz istotnym jego umiłowaniem jest praca naukowa. Był asystentem w laboratorium muzeum i ogłosił ciekawe badania z zakresu szczepień przeciwgruźliczych. Obaj synowie, Jakub i Piotr, od dzieciństwa interesują się nauką i bardzo wcześnie osiągają sukcesy na tym polu. Zwłaszcza Piotr, który od początku kształci się w specjalny sposób. To jest nie w szkole, lecz w domu. Doktor Curie bowiem zdawał sobie sprawę z tego, że oryginalny typ umysłowości i niezależny charakter chłopca zupełnie się nie nadaje do wychowania szkolnego. Wpierw uczy go więc sam, później powierza znakomitemu nauczycielowi panu Bazille. Piotr zdaje maturę S. Sciences, mając lat 16, a mając lat 18 licencjat z fizyki. W rok potem zostaje asystentem profesora Desain na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Sorbony i przez 5 lat pracuje na tym stanowisku, jednocześnie prowadząc samodzielne badania wraz ze starszym bratem, też absolwentem i asystentem uniwersytetu. Wkrótce ogłaszają oni odkrycie ciekawego zjawiska, zwanego piezoelektrycznością, i konstruują nowy aparat, odtąd często i do wielu prac używany. Piezokwarc, który służy do precyzyjnych pomiarów bardzo słabych napięć elektrycznych. W roku 1883 Jakub dostaje katedrę fizyki na Uniwersytecie w Montpellier i bracia muszą się niestety rozstać. Piotr obejmuje stanowisko adiunkta, szef de travaux w Szkole Fizyki i Chemii. Nadzór nad pracami uczniów zabiera mu wiele czasu. Jednakże nie porzuca on ani na chwilę własnych badań, teraz w zakresie fizyki kryształów. Wyniki tych badań, a mianowicie twierdzenie o zasadach symetrii, staną się jedną z podstaw nowoczesnej nauki. Pracując dalej, Piotr Curie konstruuje nowy typ wagi niezwykle precyzyjnej, nazywanej wagą Curie. Potem rozpoczyna badania nad magnetyzmem. Ich rezultat w postaci podstawowego prawa Curie jest imponujący. Za wszystkie te osiągnięcia i za dozór nad laboratoryjną pracą 30 studentów powierzonych jego pieczy otrzymuje Piotr Curie od rządu francuskiego w roku 1894, więc po 15 latach, 300 franków miesięcznie. To znaczy mniej więcej tyle, ile zarabia wykwalifikowany robotnik. A równocześnie Lord Kelvin, najsłynniejszy wtedy uczony angielski, nie zadowala się komunikatami, jakie Piotr składa w towarzystwie fizycznym, lecz sam, mimo ogromnej swej sławy i podeszłego wieku, pisze do niego lub, będąc w Paryżu, przychodzi. Lord Kelvin do Piotra Curie. 13 października 1893 roku. Drogi panie Curie, mam nadzieję przyjechać jutro wieczorem do Paryża i byłbym panu bardzo wdzięczny, gdyby pan zechciał mnie zawiadomić, kiedy w tym tygodniu byłoby panu najdogodniej przyjąć mnie u siebie w laboratorium. Wielce się musiał istotnie zdziwić angielski uczony, stwierdziwszy w czasie swej wizyty, że Piotr Curie pracuje bez pomocników i w warunkach po prostu opłakanych. Że musi swój bezcenny czas i siły tracić na śmiesznie płatną robotę i że jego nazwiska nikt w Paryżu nie zna. Nazwiska człowieka, którego on, sławny Kelvin, uważa za autorytet, z którym on, Kelvin, rozmawia o naukowych sprawach godzinami. Lecz Piotr Curie jest nie tylko wybitnym fizykiem. To również człowiek, który potrafi w ten sposób odpowiedzieć, kiedy go namawiają, aby się starał o posadę znacznie lepszą pod względem materialnym od obecnej. Mówiono mi, że jeden z profesorów ma się jakoby podać do dymisji i że w takim razie powinienem bym postawić moją kandydaturę. Przykra to funkcja kandydować do czegokolwiek i nie jestem przyzwyczajony do takich zajęć, w najwyższym stopniu demoralizujących. Żałuję, że w ogóle zaczęło się mówić o tym. Sądzę, że nic nie może być szkodliwsze dla umysłu niż tego rodzaju troski. Kiedy zaś dyrektor Szkoły Fizyki i Chemii pragnie przedstawić go do odznaczenia palmami akademickimi, Piotr pisze do niego te słowa. Pan Musée wspominał mi, że pan ma zamiar ponownie przedstawić mnie prefektowi do odznaczenia. Proszę, niech pan będzie łaskaw tego nie robić. Jeżeli by pan bowiem uzyskał dla mnie tę odznakę, byłbym zmuszony odmówić jej przyjęcia, gdyż postanowiłem nie przyjmować nigdy żadnego orderu. Mam nadzieję, że pan nie zechce mnie narażać na krok, który by mnie ośmieszył w oczach wielu ludzi. Poza tym Piotr Curie jest także, a przynajmniej mógłby być, pisarzem dużej miary. Ma styl niezwykle oryginalny, mocny i wytworny zarazem. Motto: Eturdir de grelo, l'esprit qui veut penser. Odurzyć dzwoneczkami umysł, który chce myśleć. Victor Hugo. Tak nieodporny jestem, że wszystko koło mnie musiałoby być nieruchome na to, by nie pozwalał mojej myśli bujać z wiatrem, poddając się każdemu jego podmuchowi. Albo też trzeba, abym ową myśl rozpędził jak frygę, jak warczącego bąka. Wtenczas już jej szybkość uczyni mnie obojętnym na to, co dzieje się przy mnie. Lecz kiedy dopiero tak ją próbuję rozpędzić, zatrzymuje mnie wszystko. Czyjeś słowo, opowiadanie, dziennik, gość, nie pozwalając mi się stać tym żyroskopem i odwlekając, czy nawet mogąc na zawsze odsunąć chwilę, w której pęd osiągnąwszy, umiałbym się skupić i przezwyciężyć moje otoczenie. Człowiek musi jeść, pić, spać, próżnować, kochać, wciąż stykać się z miłymi stronami życia, a jednak im się nie poddać. Trzeba, aby, gdy wszystko to robi, zawsze jednak górowała niewzruszenie w biednej jego głowie myśl, której się poświęcił, chociaż sprzeczna jest z ludzką naturą. Trzeba życie w sen zmienić, a ze snu wykuć rzeczywistość. Zdawałoby się doprawdy, że to pisał poeta, nie uczony. A ta znowu wrażliwość i wyobraźnia, zniechęcenie, trwoga też bardziej poecie przystoją niż uczonemu. Czymże będę później? Czytamy w jego dzienniku z roku 1881. Tak rzadko kiedy cały jestem sobą, zwykle część istoty mojej jest uśpiona. Zdaje mi się, że umysł mój z każdym dniem staje się bardziej ociężały. Dawniej rzucałem się całym pędem na różne naukowe i nienaukowe manowce. Dziś ledwo dotykam tematów, nie dając im się pochłonąć do głębi. A tyle mam do zrobienia. O biedny mój umyśle, czyżbyś był tak słaby, że nie potrafisz zapanować nad moim ciałem? O myśli moje, czyżbyście były czymś tak nikłym, że nie możecie natchnąć, poruszyć mojego mózgu? Wy zaś, ambicjo i dumo, czemu przynajmniej wy mnie nie popchniecie? Czemu nie pozwalacie żyć tak, jak dziś żyję? Jeszcze może najbardziej zaufałbym mej wyobraźni, aż dopomoże mi wybrnąć z utartej drogi,